أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. ده مبارک آیتون د سورت الرحمن د څورلسم آیات څخه شروع پر شپږ دیرشم آیات باندې دا ختم شو. نو د دې ربط خو چې دی پرون موږ ویلي و تر د رکو در پایه پورې چې دا اول رکو پره کېږي پنځه ویشتم نمبر آیات تر هغه یې ربط دا و چې موږ ول دا سورت الرحمن خو درې رکوې دي. په دا اول رکو کې الله تعالی هغه نعمتونه بیانوي چې هغه دنیوي دي، د دنیا سره اړه لري. دا دنیوي نعمتونه بیا دوه قسمه دي، ځینې یې جسمي او ظاهري دي او ځینې بیا معنوي او روحاني دي. په هغه روحاني دغه نعمتونو کې اول سر بیان شو چې علم القرآن، د قرآن ښوونه دا یو روحي دغه دی نعمت دی، باطني دی. فس علمه البیان، بیان یې ورښول دي، معنی تعلیم علم چې دماغ منوري، دا معنوي نعمتونه دي. او خلق الانسان شمس قمر بحسبان، دا بیا ګرد ظاهری جسمی و دا اجسام سره اړه درلود. نو د دغه دنیوي نعمتو سلسله وسروانه د الله تعالی بیانی د څه د پاره چې رحمان ذات معرفي کې چې رحمان دغه دی خو مشرکان په دغه کې بلای رحمان بیا څوک دی اوس به رحمان ته مل سجده کو الله خو پیژن دی رحمان خو نه پیژن نو الله عز وجل د دې په جواب کې د رحمان معرفت ورته کې چې رحمان دغه نعمتونه کړي دي نو ستاسو د نعمتو هغه دنیوي نعمتونه د دغه سلسله روانه و تر 15 آیات پورې ځو نو بل نعمت د الله عز وجل دا دی خلق الانسان خلق الله تعالی پیدا کړی دی الانسان هغه اول انسان یدی دلته د شک وتلې دی انسان څه مطلق انسان نه دی مراد هغه اول چې هغه حضرت آدم علیه الصلاة والسلام دی من صلصال د یو وچ کلکی شرنګېدونکي خټ څخه صلصال هغه خټ ته ویل کیږي کلال خو پیژنی کلال چې منګی جوړ کې پوخ کړی لانی په دغه وخت کې نو دی بره دا وچه خټه ده چې داسې کوم دی شرنګی کې وچه سوې ده مګر پوخ کړی لا نه دی کورې کې نه دی اچولی یو بیا فخار دی فخار کودرې ته ویل کیږي دا منګی نه دی دا غټ منګی دا مټکی چې دی ورته وایي دا د سره دغه ته هم په عربي کې فخار وایي معنا کودرې نو الله عز وجل ما هغه اول انسان چې آدم علیه الصلاة والسلام دی د یو داسې کړنګېدونکي د یو شرنګېدونکي خټ څه جوړ کړی و چې په اور نه دی مسه سوی معنا داسې نه و چې کورې کې اچولی دی برای پوخ کړی دی د آدم علیه الصلاة والسلام کالبوت چې جوړ کړی دی الله تعالی د خاورو څخه بیا یې روح پکښې پوخ کړی دی باره نو انسان ځینې جوړ کړی سوی دی کېدای سي په خبره پوهېږي نو سلسال او د فخار فرق شته سلسال د هغه وچه خټه ده چې کړنګارې کې چې ویټکه مګر وچ اور نه یې مسه کړې او فخار چې بیا دی هغه د هغه ده چې په کوره کې پوخ شي منګی شي نو الله وایي دا داسې کړنګېدونکی وه لکه کودرې دغه رقم کلکه وه دغسې شاخ شل سوی و خو خمیر یې ډېر مرور کړی کېدای سي په خبره پوهېږي نو دا یو نعمت دی نو چې الله ذکر پر موږ باندې یاد کړي چې ته د دغسې خټې څه جوړې ستا فکر دا دی چې زه نو عجبه یو رقم شی یم هر دغه خاوره ده ته دغسې جوړ کړه سوی دغسې کودرې نو دا غټ انعام دی خلق الله پیدا کړی دی الانسان انسان من صلصال د دغسې کړنګېدونکي وچې خټې څخه چې په اوبو معنا خښته سوي باره نو بیا وروسته بېرته وچه سي او داسې کړنګېدونکې وه داسې کلکه وه کلفخار لکه کودرې لکه د منګې وه د دغسې لکه په اور چې پخ سوي دغسې کلکه وه نو دا یو خلق او الله پیدا کړی دی الجان د جان چې دی ملاقاري دی ترجمې کېږي جان څوک په دې معنا ترجمه کې مطلق پیری ځینې مرادي ولې د پیری خلقت الله عز وجل د اور څخه کړی دی لکه د انسان دا چې د خټ څخه سوی دی ملائکه بیا چې د نور څخه پیدا دي د رڼا څخه نو کېدای شي د هر یو خلقت تر معلوم شي انسان د خاورې په قوم دی د اصل څخه د خلقت سوی دی او پیری د اور څخه اخیسته سوی دی نو ځکه شیطان چې خوم دی د اور څخه جوړ سوی دی نو د ده دا کبر په مغزو کې پروت و چې آدم علیه السلام چې سجده نه کول ولې وایي د اور طبیعت دا دی لمبه ګردومر اسمان ته زور وي کبرجنه ده دغه رقم ده نو دی هغه دغه پکښې کې و او ملائکه د نور څخه جوړ سوي دي نور خاص یو نورانیت رڼا نو الله عز وجل دلته دغه مطلق پیری خلقت بیان کې کجان په معنا ده چا کې د مطلق پیری جان چې دی هغه د ټولو پیرانانو پلار ته ویل کېږي لکه د انسانانو پلار ته چې آدم علیه السلام ویل کېدل د ټولو پیرانانو پلار ته هغه تم چې ویل کېږي جان ویل کېږي نو جان خو دی پیژني چې معنا د پیرانانو پلار یو ځای زموږ داسې درسونه و یو استاد مو عربو نو حاضری چې به اخص په مشکی یو جان محمد نو مې دی نو د نور جان بلی نو د چې په حاضر کې یا جان بل به د قندام لاړ ا موږ ته په تعجب نه معلوم دي نو ته خدای مانه سفرانه نو پلار خو د شکل ده فره به سره خندل لټ نو جان و دغه د پیرانه نو پلار ته هم وای نو د انسان پلار چې آدم علی صلوات و سلام بیا غد هغه کړنګې دونکې خټې څه پیدا دي او د پیرانه نو پلار جان هغه چې بیا دی علاوه هغه مده اور پیدا کړی دی و خلق الله پیدا کړی دی الجان د پیرانه نو پلار هغه اصل یا الجان مطلق پیری مم مارجن دې د چا څخه پیدا دی من مارجن د هغه لمبې څخه د هغه اور څخه من ساپی لمبې څخه من نارین د اور نو اوس دغه مارج په دې ځای کې ذکر سو دا د سې من نار کې من نارج مارج اصلي هغه لمبې ته وي چې لمبه د چا څخه و د اور څخه ونه نو دغه ورسته چې بیا د انسان هغه اصل سو د جان چې دی دغه اصل دغه سو دا نور اولادانو برخه توالد او تناسل سره سوي دی کدایس په خبره پوس وس یعنی پیرانان ام په خپل ځان کې حکیم الامت رحمه الله لیکلی دي چې توالد او تناسل کې معنی پلانې د پلانیزي هغه د پلانیزي دا رقم نو ځینې کسان و یا ار پیرې جلاد ورڅخه پیدا دي کدایس په خبره پوس نو دغه تفسیر کې دغه واکه چې جان هغه اصل د پیرانانو چې دی هغه د اور پیدا دي دا نور چې بیا دي ورسته بار لکه ادم علی السلام او حوا برای توالد او تناسل سوي دي لکه د انسان دا چې دی ادم علی السلام د خاورې څخه پیدا سوي دي ورسته نور اولاد خونه د توالد او تناسل په سلسله باندې بار سره ډیری ژه تکسر کوي نو ترجمه مزده سو من ماریجن دا خالص اور څخه چې خالص لمبه څخه چې هغه لمبه و من نارن د اور څخه ونه فبأي آلاء نو په کوم یو د نعمتو ف په معنا نو بأي په کوم یو آلاء د نعمتو ربکما درب ستاسی انسانو فیره ګورئ انسان پرې دا دواړه ذکر سو په دا ځای کې نو ستاسی درب تکذبان تاسی تکذیب کوي درواغ ګڼل کوي کوم نعمت یې اوس درواغ بولي چې دا نه دی را باندې کړی دغه خلق دواړه لوی ما کړی دي اوس خو د رحمان ذات وپیژني فسیپس فرمای چې دا رحمان ذات څوک دی رب المشرقین و رب المغربین رب دی رب دی معنا خالق و مالک و متصرف دی المشرقین د جدو خچ زو والمغرب و رب المغربین او دی رب دی د جدو لوی جزو تل مر لوی ده مشرقین هم دوایات کړ دو خچ ز دوال مر خاطه مغربین هم دوایات کړ تسنیه یاد کړل دا در کم دی ملاقات د غونه بجو د ازمر رسس ده ریاضی او سڅک کړي دغه چ دی د افق د اسمان د اسمان افق دا رقم دی لکه یو چا خوري چې پر مځکه نسکوره کې کنه دی خو پر مځکه تکیه نه دی خو سړی چې داسې ورته وګوري باره چې ویلی ګېدلې دي دغه افق ته داسې کله که یو نیم د بنګلې پله دا زما ګوچې خوینې ده بټه ګوته ده بله دې کړی یې که داسې دغه لمر چې دی یو انقلاب شتوي دی یو انقلاب صیفي دی د دوبي انقلاب دلته د سرطان اوله ورځ چې سي قرار مر او گرجردی پر هو غزای راخیج دا گوت ما دا شول ولدا گوا کی افق دی پر جزای راخیج دا مغربم دا غشانی افق دی نو پر جزای راخیج دل تجویش سبانو کی اخوا تاریخیج دوست بیا جی خوا تنو کی جویش د شروانی روانی تر جزای پر راجی پر یدو کی مروز مر دا شرات کی دل تبار و جویش در تبع گرجنو دا د سرطان څخه چدی را شروع سو سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس او غدی د قوس تر پای پورې دی دورې سکیږي ځکه د جنوب خواته د شمال سره سکیږي راسکیږي راسکیږي جنوب خواته راس دغه سګې ودم اخ پته سکیږي درکه د جدي چې اوله ورځ رانه وېس و د بیرته پر شابه نه دی سګیږي بیرته پر دغه قدم په قدم چې راغلی دی په شپږ میاشتې کې جدي دل وحوت حمل سور جوزا د شپږ میاشتې بیرته بیا دی دغه ځای ته ځان رسی نو دا یو سره د بل سره په مشرقین الایات کدا یې په خبره پوسی رب المشرقین چې دا ابتدا ده چې د شمال څخه شمال د سرطان په اوله باندې د دې زیاداس شروع کیږي هغه میزان چې الترازي الته چې حمل رازي او غوته به اعتدال خریپی او اعتدال ربيعي وي چې شاو ورته سره برابر په میزان کې سره برابرېږي د حمل په میاشت کې سره برابرېږي هغه دوه اعتدال ربيعي اعتدال د غچ دی خریپی د منی اعتدال چې میزان دی دا به انقلابونه بولي انقلاب شتوي انقلاب صيفي شتوي د جديغه دی انقلاب نه چې مر برته راګرز وای مر را وګرز دی انقلاب او شتو ته ویل کیږي دا بل چې په جوزا کې کاوجته به انقلاب سیفی وای په دوی کې چې برته راګرز نه دا غو کې د شپږ میاشتې اره ورځ دی پر جلا جلا ځای راخیش اره ورځ دی پر جلا جلا ځای راخیش پر جلا جلا ځای نه خود په قران کریم کې یو آیات کریمه دی فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون سوره معارج کې سلوي شتم آیات الته مشارق او مغارب جمع کړي دي چې الله د مرخطو د ځایو مالک دی نو د لمر بیا دوه د ځایو جمع راوړي د مشارق او مغارب ولی خدا چې دی د اره ورځ مشرق جلا دی نو که سر او پای کې دا یو مشرق څه دا بل مشرقین یاد کی کده اری ورځی غیا دی مشارق یاد کی کدا اسمه په خبره تاسو وس په یاد لیاس مشارق هم په قران کې راغلی دی چې مشرقون دا اری ورځی د مرخطو ځای جلا جلا دی دا اری ورځی ده او مغرب هم جلا دی من خود مشارق او مغارب که سر او پای یاد کی چې هوغه د سرطان اوله او بیا هوغه د جج اوله دغه چې دغه ځای سره یاد کی نغد و دانی یو دا مشرق دی بل دا مشرق دی مغربین هم دغه رقم مغربین هم دغه رقم جلته سر او پای دغه سیلری نو کدا اس په دا پویږي رب دی رب دی المشرقین د دې دوه مرخطو ځایو چا سره پایس و رب و رب دی المغربین د دې دوه مرلو دو د ځایو چا بیا هغه سره پایس ادم ابن ار ار ورځ نه کړ پکښ کیه د کاغه کیه کی بیا مشارق و مغارب راځي لکه په بل آیات کې چې مدرو شولنو کته و دای بیا زمر سره څه اړه لري د ار ورځ د مرخطو ځای چا الله تعالی د جلا جلا کوي خو په دې کې پسلونه جوړیږي فصلونه جوړې خدا ما د فل سیپی وشه ته یو بلار چې مرشد په زمي کرا سلی رسول ته دی رسي قرار ده درخت بیرته چارج کی بل ګور نه ځنی ورځي او به نه کشیر کدا اس په خبره پوس لاس دا غشزه چې الکی ریوی د شزه ته خود مال میری چې اولاد په پوری د شزه چې نو بده نه کی چې الک د کی سفری کی بار د گی بدن نو کی چې شي پروا ده باندې سي دا درخت کین چې الله را میویز نه کاټ کی بل ګونه کاټ نو نه را کشي بس درخت په خپل ځان کې قوت ورنه سي ورنه سي ورنه سي درې څلور میاشت دا غر کم بد پرتای قوت پیدا کی د پسرلی موسم شپ راسي بس دا تون بعد چې پر اوالو زه تود برای دا درخت را ویشي بس الک برال بی چی کی کونګي وې د پند پند نه سونه پند سي خراب شي کو پیو غوړی دار کن خو جه طاقت ته پیدا کړی بیا او غدی میوا په خاک بیا دونه درس چې دا زی په کې چې بیا سره تختم کې را بیر څه منی پر راوي بیر کې بلګونه چې توی کې بیا د کې چې پری کې هغه شاله مې وی چې ځینش کې ګوښ نه دي د کې څه پری کې بار د درخت زور نه کشي نو دار بل مشرقین بل مغربین خو ظاهر المرس فورمی تسوه دا خبر د المرس سو دا خبره چې ویجو د غکیش مګر هغه پسلوته علی اشاره کې چې دا مادر باندې پیړي دي ته چې دا دونه نظام دی برابر دی چې دا ستا منی دی دو بدی پسرلی دی میوې ټولې که اوس کې دي زردالو چې دا ګرد دا د مشرقینو مغربینو سره اړه لري دا فصلونه چې تاته پیدا کېږي نو ته دا نعمتو شکر ولې نه ادا کوې براوه رحمان بیا څوک دی رحمان دغه ذات ربو دی رب دی المشرقین د جدو المرخطو و ربو دی رب دی المغربین د جدو المرلویدو چې دا په باطن کې د دغو نعمتو سبب ګرځي دا فبأي آلاء نو په کمی و د نعمتو ربکو ما در ابستاسی تو کذبان تاسی تکذیب کوی در واغ گرنل کوی نو کم کم نعمت اسی انکار که خدا گرد د مشرقین و مغربین و د برکات خوری دا دوغن نعمتو نا چپر جمزه کدی فسی رب سپرمای مرج البحرین یلتقیان مرج و دا ایلکولو تو الکیلو چیو شی خود سر ایلکه نو مرج اللہ تعالی را ایلکولی دی البحرین دو در یاب یلتقیان په داس حال کې چې هغه په ظاهر په سترګو چورتوګری سره یلتقیان ملاقی کیږي بینهما برزخ لا یبغیان بینهما په منځ کې د دې برزخون پرده ده په معنا کې لا یبغیان یو پر بل بغاوت نه کوي چې سره ګډ شي د دې څه مطلب شو د دې مطلب دا دی په دا دنیا کې ډېر ځایونه دي چې د یو لکه د مسافر د امو سیند دی خدا چیز بیج روان دی روان دی اخیر اغا ترو دریاب تلویج اغا لوی غط محط بحر چدی نو پر ارزه چه داغ سرو درگیج خدا و با چیز یاغ دا بحر غی خوالاری دا پا جا بحر که دی لار جوڑه کی نو پر ورلای داس چیز چه پر ورلای چه پکش لار پکشی که جوڑه کی نو خو اوبو خورنگی سر یک دی کنی دا سندون اوبو خو گرد خوشی گی نو اغا اوبو خو تروی دی دا قرار پا گردی سی چه پا گردی سی در زیر زای پوری ترډیره ځای پر دغه اوبه په دې کې به یېږي ګډې دي مګر مایح دي پر هغه سربېره چې دغه وخوند وګوري خوږي دي هغه تروي دي ځان به سره ګډي ډېر پر سخونه بعد بره بیا دې سره حل سي ګډي سي مایح شی دي الله دا پرده چا ورکړې ده نو دا دوه رقمه په دنیا کې شته ګای ګای دا رقم چې هغه یو رود چې راځي دام دغه نه جوړې لکه دا دریاب نو بره بغل پر بغل پر له به یېږي اوبه نه سره ګډي شي ګای دا رقم چې د جرودو اوبه پر دې دریاب لوړي بره دا اوبه پر دې سر باندې د جلور اوبه به یېږي زغلي لاندې چې راوخې تر وی د سر بیرونی خوږي هغه رقم پر د الله ورکی نه سره ګډي شي لاندې وباندې پر بغلو چې سره باندې هم دغه سي نور کوم سر نه په خلاصيږي خپل په کور کې ګډوار واخې په ژمي کې برا قرار چې یخې اوبه پکښې کې دا ښه ځایګایګای سره ګډي بارني کې توجې ورواچي بل پلا بیا نو کې یخې ورواچي بل پلا بیا نو کې توجې ورواچي د چوشک څه چې اوبه راته وي پلا ګرمې سي بیا یخې سي بیا پلا ګرمې سي بیا یخې سي خو دلته نه یې سره ګډي سي ویلې دي چې اوبه سره واچي بل سره وشور اداره کوم چې سره ګډي سي کني اوبه دغه سره ورواچي پر هغه سره بیره مېرمه ته چې لاس وپرېولې ایو لاس داسې کې ورویې سو ځابل برا و یخې نو خاله دې ګډې سي وي برزخ سره سره نو دا مال په خپل ګډو کې ام دې دلای سي هغه دریابو کوم دغه رقم دی علاوه دغه چې او به ما ایږي په یو والي کې دلته دریاب نو غواله ده په دغه ځای کې سره به یې سره ګډې جن تر دې راځي پر سره روان دي دغه سوای نو مره جعل او تلاره لکړی دی البحرین دوه دریاب چې خوږ دی یو تریخ دی یلتقیان دی سره ملاقات کیږي په ظاهر هغه دی بغل پر بغل دی او بج سره دی مگر بینهما برزخ برزخ دا پردې ته ویل کیږي لکه اوس یو د دې دنیا ژوند یو د هغې دنیا ژوند یو د قبر ژوند د قبر ژوند ته نو برزخ وایي ولې خدا د پردې ژوند نه په دې دنیا کې شنه په هغه دنیا کې برزخ ته ویل دی نو دلته برزخ دی لا یبغیان دی یو پر بل تجاوز نکي نو په دې دریاب کې چې الله تعالی ګټ سره رواني په دې کې غټ غټ نعمتونه دي الله ای فبأي آلاء ربكما تكذبان په کومې وده نعمتو د رب ستاسو تش تکذیب کوي که ته وڅه نعمتونه په کښې کښې چې بیان کوي یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان یخرج راوځي منهما د دغه دواړو دریابو څخه اللؤلؤ مرغلري والمرجان او مرجان ځینې راوځي مرجان بیا سرې دانې دي بیا نو د دانو په شکل دوی واړي خپله دی داسې لکه د یو درخت شاخونه رقم دغسې رقم بوټی شی دي خو په دریاب کې پیدا کېږي د دریاب سره راوځي مرجان به پخوانو د مرجان بنګړي به دانې به سره پیولي وي اوس خو دا د مرۍ هغې جوړېږي د کوکۍ څخه یا هغه اصلي طبعي چې په دریاب کې جوړېږي او مرغلره چې ده مرغلره دا د پسرلي باران چې کېږي په دا ترخو دریابو کې صدف ورته وایي صدف لکه یو حیوان رقم شی دي دغه د پسرلي ورځې چې راسي بس طبعي دی د اوبو د مابین زه سره راپورته شي خوله یې دغسې نیولي خوله چې نیولي بره دغه د ده په خوله کې دغه چې که غټ څاسکي ورولوېدي چې مازې د پسرلي د باران د اوبو څاسکي په کښکې ولوېدي د دې اتومات خوله کول خوله چې کول پرې دغه څاسکي مرغلره دغه نو که چیرې یوه دانه څاسکي یو دا مرغلره غټه راځي دونه هغې ته فریده وایي فریده فریده معنا یکتا مرغلره په انجونو کې به م د فریدې نوم اورېدلي معنا هغه یکتا مرغلره دا نو بره په زرګرانو کې ګرانه خرڅېږي ولې خو په صدب کې یوه دانه راغلې ده نو ګایګای دوه څاسکي جوړه ور ولوېږي کرار بره لکه د بادام مندي کې چې ګایګای بادام نه وي مندي کې خبر کې په کښې بره نرۍ نرۍ سي کوچنۍ کوچنۍ مندي کې خو یې دوې دانې او بره نو مرغلرې دوې دانې سي دغه څه د پونه چې بیا دي بیا نو دا دغه پسې ولوېږي دا چې غوټه خور ورته وایي چې په اوبو کې غوټه کېږي هغه دریاب کې غوټه سي بره هلته شیږي راکاږي ه بره چې راوخېږي ګای صدف په کښې راوکاږي هغه صدف چې مات کړي بره کرا مرغلره په کښې کې راووځي ادا مرغلرې نو بیا خرڅېږي مرجان بیا هغه رقم بوټی شی دی چې مال په دریاب کې لکه شین کېږي چې لرګی رقم دی هغه بیا دوی توژي بره بیا دانې جوړ وي تک سور دی هغه هم ښایسته دي نور قسمونه هم لري خو دا سور یې قیمتي دی چې په زیور کې خرڅېږي الله دا خو د دغه دریاب ته سي راکاږي او دا بس ته غټ کاروبار دی لکه د کلا کاروبار خو دا رقم دی خو مرغلري خو دغسې قیمتي شی دی نو دا خو منعام دی دا په دغه دریاب کې دی دلته یوه خبره لاستا مشهوره دا ده چې دا په دا خوږو دریابو کې نه پیدا کېږي دغه مرغلري و دا مرجان دا خو په دا ترخه دریاب کې پیدا کېږي او الله ولي منهما ویلی دی نو تفسیر جواب داسې ورکوي چې یخرج راوځي منهما یعنی من مجموعهما د مجموعې څه د دی ولې خوږ دریاب چې روان دی روان دی پای په چا کې دی خو بېرته په دغه تر وکې لوېږي نو ګرد هلته سره جمع کېږي او د هغه مجموع څخه بره دی راپورته کېږي کنې حکیم الامت رحمه الله وایي وایي دا یو مخرج وشاوه چې یو ځای د راوتو یا دغه دی داسې نه دی چې دا لؤلؤ او مرجان خاص په دغه د دوی دواړو مجموع کوه په دغه ځای کې منحصر دی چې هغه یوازې ترې وي چې دا خوږې نه وي ورګډي سي هلته هم پیدا کېږي دا یو ځای د ځایو څخه دی نو کېدای شي په خبره اوس پوهېږي یخرج راوځي منهما یعنې د مجموعې څخه د دغه دوه دریابو چې دا دوی سره یو ځای کېږي اللؤلؤ مرغلري والمرجان او مرجان هغه هم زیوري شی دی فبأي آلاء نو په کومې وده نعمتو ربکما د رب ستاسې تکذبان تاسې تکذیب کوي بل نعمت بیانې ولهو خاص دغه الله لره الجوار کښتۍ دي المنشآت لوړې کړه سوې په البحر په دریاب کې کالاعلام لکه غرونه اعلام جمع د عالم ده عالم و غټ جګ غره ته ویل کېږي چې ډېر جګې بره نو عالم بولي معنا یوه علامه ده د هر ځای څخه معلومېږي الله دا جګې جګې کښتۍ چې په دا دریابو کې روانې دي پخوا خو نو لا چې و موږ داسې به لیدلي نه وې اوس نو داسې او ګوټونه شته چې دلته یو څومره مخکې کس داسې په یاد چې په یو کانال کې بند شو څلوېښت زره کانټینر چې ده بار کړي دا به څونه یې نو خو لکه د خلکو پر چم لکه د پښتون آباد غر چې روانې څلوېښت زره کانټینر بره دغه سره په لوی کانال کې چېرې دی بره بند شو دلته چې بیا نور کومکونه ورته راغله چې کشې کې اوس دی د دې ځای څه کېږي نو الله وایي دغه د چا په قدرت روانې خدای صبر ته وکړه وله دغه الله لره خاص الجوار کشتی دي کمی کشتی المنشآت چې لوړې کړه سوي دي څونه لوړې په بحر په دریا کې خل اعلام لکه غرونه نو په خوانو کشتی به بادوان درلودي دا بادوان په کشتی ډېر جګ درول یو برابر ټاټونه به پر مشلولې نو بار چې ورته سدا کشتی پر کوم خواتله برابر نو دغه تاګ نو کې چابکس هغه بادوان نو بیا ګرځې دي هم حالت به دغه کشتی وانه سره چې ما کده بعد په مقابله کې بیا به ورته واره برابر دي چې روس برابر دي کشتی نه راګرځو بیا به نو په خپل پرو به مخ او چې بعد به در شاس برای بادوان ورته سیدا کی اباره بو نوښتې خپل از غاست دا غره کوم بعد به در شاه په پسی و نو په دغه بده جګ جګ ولکه غرونه علاوه دغه کشتی څوک چلی د از ما په امر چلی دغه کشتی ده چې دا الله مزین قطه شو برای غر کسوی برای او ګوټ غر کس و څه فلش بعد او ګوټ خودونه بارون وړول غر کس خالص د الله اراده او شدی به غر کیږي دا رقم بس فبای ای الای نو په کوم یو د نعمتو ربکما درب ستاسی انسان او فیره تو کذبان تاسی تکذیب کوي دا کشتی خوم د رزق روزی زریعه ده نو په دغه الله تعالی یاد کړی دغه کشتیان چې دونه معلوم نه پکشي کیږي بارونه راوړي په نن زماره کې به خې غټه زریعه ده چې د ځینې ملکونو چې وچ کیږي ته غنم د کومه زهر راځي خدای یو او ګوټ چې و درې شپږ میاشتې پر د کار شوی چې خالی کیږي خدا ګرد ملک غزار اوري چې دوه راوړ د ګرد خال غزار ورته راوړي خدوونه چا تر دکیږي په شپږ میاشتو دکیږي چې خالی کیږي هم دوغني خدا غټ انعام دی علاوه د څوک تر دې ځای پوری د ټول دنیوي نعمتونه دا وس چې ذکر کده چې په دې دنیا کې علاوه کړی واغه په سر کې وردوار روحي و دا نور ګرد جسمي و وس نو دی ځای تراله چې د ما بنز رکو شروع وسو هم په دې رکو کې نو به علاوه تعالی نقم ذکر کړي نقم اغه عذابونه خدا غ عذابونه هم موږ په نعمو کې موږ حسابو په معنا کې ځکه دام زریعه به هدایت کړی چې دا لا عذابونه یو چاته بیان کې بره و بیرې بره توبه وکړې زه بیا دا ګنا نه کوم نو دام نعمت سودا عذاب بیان ول ولې خو غ دې زریعه د چاس و د هدایت سودا لار پیدا کول وسو نو دې سلام فرمای اول دې دا زیور شروع کی کل من علیها فان کل من هر هغه سو علی هاچ پر دغم زکه باندې دي مخک خمزه ک ذکر سوی چې ول ارض و وضع حال الانام پاغل سم آیات کو په دغس کې نو ارغ سوف چې پر دغم زکه باندې دي فان د پانیکې دونکو فان پانیکې دونکو غټه غټه بنگلی چې خلک جوړ کده خانه نو د خانن خمس معنی نه جنو نو بنگلا جوړ کی پر سره بره دغه ورودی کی چې معنی دا بد کور ولا کدی دا بم خرابې زبم زنی زمانه د آیات کریمه پر غټه غټه بنگلو مس معنی نو لیکلی کل من علیها فان ارسو چې پر جمزه کدی تکمیل خو سادی رګمال زنی تاسو بهاله د کړي د فار اماده سو مګر د فنا د فار جوړ سو د ابد د فار نه د جوړ بل وخت چې ورسې هغه ځکنو علی ترکیه خو مخته وساده پرته ده چې څونه بلډینګونه په خپل دار کړه چې واده خټه سي جوړ کړی سره ونړي ګر سره ا د دې سي خو شانګر ده ناکامه سو پکشي نو دا ګوره د دې وی شي دي د پنا پنا چې پر راځي خو هم یو قسم ګوکه عذاب دي نقم دي نو ټول پانیکیږي نو کته ونه چې پس مانو کې دا نه پانیکیږي دې ځای صدا خبر سوال ورږي کله من علي هر څوک پر جام زکه جدا فانی کیږي نو د اسمانو خو هغه فانی کیږي لیکن خود دلته چې دی د مزکی والا اوس خبر شروع د خو انسانو پیری ته مرود کی پس مانو کی کافر نشته خو ګرد ملایکا جن خود دلته کافران دي خو دغه دغه وای زه رحمان نه پیژنم نو علا ودی ته وس دا وای ګرد د پمزکه چې ګرد ټوله فانی کیږي ګرد کل من هر غسوک علیها پر جام زکه جدا فانین دا فانی کیږي و یبقا پاتکیجی باقی پاتکیجی وجه ربک مخ در ابستا وجه خو اصلی مخ توای په لغت کې معنا ده غد اوس ذات الله ځنی مرادی لکه یو څوک یو چت وای بیا دې مخ مرش کار وکړه نو دې خو نه دې چې معنا ده نور بدن جر اشکار وکړه او شر اگر زما ځنی مخ را سپټ کوم نه من ځان مرش کار وکړه دا مطلب ده نو د مخ څخه مش په خپل محول کې تعبیر په ګرد باندې کوو کدا اس په خبر پوس وای مخ کې لا بیا ولا کو ګورم نو مخ کې نه ګورم دا نه معنی چې مخ کې نه ګورم پر مخ کې پټو دراچم موجی دي ګورم پشي دي ګورم هغه کم نه دي معنی بیا دې نه وینم نه در سره ځم نو دلته وجه ذکر سوی دی مراجعه ذات الله عز وجل دی نو وای په قپات کې جو وجهو ذات وس په ذات ترجمه سکنی لغوی معنی مخ دی رب کدا رفس ذل جلال چې دی خاوند لوی جلال او بزرګی دی وال اکرام چې دی خاوند عزت دی اکرام بعزت په معنا سو عزت وخت قسم دی ملاکاری موږ په خپل ما حول کې مدغه کو یو سړی په یو کلی کې یې دا نور خلک برای یاره ډیر دی عزت سړی دی عزت څه معنا دی عزت حقدار دی چې خلک عزت تر لره ورکې معزز سړی دی دا معنا موږ ځنه اخلو چې دا عزت دی عزت سړی دی عزت من سړی دی معنا عزت ور کوه آب او کوه کای کای به دسی پلانې خو ډیر دی عزت سړی دی وم چې ارڅوک ترسته دی داسې عزتونه کوي د عزت سړی دا معنی چې بل ته عزت ورلره ورکوي. نو دلته چې الله تعالی خاوند د اکرام دی د عزت، الله خپل د عزت خاوند دی چې نور خلک به عزت کې سجده ورته کوي، او الله تعالی د عزت خاوند دی څه معنی چې نور خلکو ته عزت او اکرام ورلره ورکوي. انسان چې څونه اکرام ورکړي دی پر ټولو موجوداتو باندې اعلی کوي که نه کوي. نو د اکرام ترجمه که هغه اوله وکړي چې الله په خپل د عزت خاوند دی خلک باید عبادت ورته کوي. داسې وایي زو چې دی خاوند دی الجلال د عظمت او بزرګۍ والاکرام د عزت، عزت خاوند دی چې باید ټول مخلوقات سر په سجده شي. او که دا بله ترجمه وکړي چې پر نورو خلکو ته دی عزت ورکوي، نو بیا داسې وایي وزو خاوند دی الجلال د عظمت والاکرام او د احساناتو چې پر خلکو احسانات کوي، عزتونه ورلرکوي، صحتونه ورکوي، اولادونه ورکوي، مال دولت ورلرکوي. نو اکرام په معنا بیا د چاسو د احسان کولو چې احسان کوونکی دی الله تعالی. نو دغه ذات بره پاکیږي فبأي آلاء نو په کمې ود نعمتو ربکما د رب ستاسي تکذبان تاسې درواغ ګڼل کوي پنا کېږي. دا تکذیب مه کوه، دا دونه نعمتونه چې مخکې ذکر شوي دي درته، او یوازې الله پاکیږي. نو دا تکذیب مه کوه، ته په کم نعمت تکذیب کوې. یسأله سوال کوي د دغه الله څخه، غوښتنې کوي د خپلو حوایجو. من هر هغه څوک په سماوات چې په اسمانو کې دي، ولرد چې په مځکه کې دي، لقاري هغه اکرام خو دې هلته وسوایه چې اکرام الله تعالی خاوند دی د عزت ورکولو. هغه ترجمه هم کړي چې په احسان مترجمه کوي. نو څونه احسانات ورکوي دلته اوس بیان کوي. یسألو سوال کوي، غوښتنه کوي هو د الله څخه. دا خیو مفعول سو چې د الله څخه غوښتنه کوي. نو سوال خو دا مفعول غواړي، بلې وم د حوایجو خپلو غوښتنه ځکه هغه محسوب کړي، خپل حاجات غواړي. من هر هغه څوک په سماواتو چې په اسمانو کې دي، ولرغې چې په مځکه کې دي، که ته به مړ شي په مځکه کې، حاجات معلوم دی، یو پوره وړی دی، مسکین دی، یا بل چې بیا دی ناجوړه دی، بل بیا اولاد نه لري، خو هر یو پر خدای باندې خپله بغاره کوي، خپل یو حیات چې غواړي. د اسمان خلک بیا چې غواړي په سماواتو کې ذکر سوی، هغه خو رزق نه غواړي، ډوډۍ نه غواړي، چې یا ناجوړه نه ملکه ناجوړه کېږي، هغه بیا رفعت ته درجات غواړي چې الله پاک مخبرات راته نصیب کړه. اره ملکه چې ده الله عز وجل ته دا استغفار وایي، الله تعالی ته خواستونه کوي چې زما درجه را بلنده کړه په ملایکو کې، معنا ماته رفعت ته درجات راکړه. نو هغه الله تعالی ته په خواست باندې د ملایکه تسبیحات وایي، دغه رقم پر رکوع دي، پر سجده دي، خدای ګرد کوي، تقرب الا الله کوي، د تقرب غوښتنه کوي. نو سوال کوي هو د څه څوک، من هر هغه څوک په سماوات چې په اسمانو کې دي، هغه هم د الله څخه غوښتنه کوي، سوالونه کوي، ول هغه چې په مځکه کې دي هم. نو څونه اکرام والله جلال ول اکرام دلته تشریح شو. کل یوم ار ورځ هو دغه الله په شأن په نوي نوي کار کې دي. دا کل یوم منصوب دي، ملاقات دا مفعول فيه دي، دا هو په شان د پاره چې ار ورځ دی په شان کې دي. ار ورځ دا ورځ په خپل معنا باندې نه ده، کنه یوم خورځ ته وایي، که په فارسی روز کې دلته، که په پښتو ورځ کې ورځ، دغه معنی نه ده چې دا رڼا ده، یا وخت یې دلته مراد چې هر ګړی هر ثانیه چې د الله تعالی په یو کار کې ولي خدا اوس ګړی داسې خلک به نه وي چې اوس یې ځینې ورتړي زکندنې دي، د بل به جنازه پرته یې شخیږي به، داسې به نه وي بل ځای به بیا د مثال پورې چای پاټي وایي چې زوی پیدا شوی دی، د بل به بیا وادي ماشاپ ته بیا وادي ده. تا هر غړی الله تعالی یو عزت من کوي، یو خواري د بل مال نیول سوی دی، دا بل بیا غټه په جګړی کې وکړه. نو الله په اره اره ثانیه او په اره هر دقیقه کې چې دی پیشان په یو کار کې دی، په کار باندې دی، معنا عزت چاته ورکه، چاته ذلت ورکه، چاته اولاد ورکه، چاته بیا اولادی، چاته صحت ورکه، چاته مرض ورلره ورکه، چاته مرګ، چاته ژوند، دا د دنیا حوادث ګرد الله تعالی پر لاړی. نو کله یوم سمانه ترجمه سو ار ورځ نه ار وخت، کنه یوم خو ورځ ته ویل کیږي، یا ار وخت ار غړی هو دی فی شأن په نوی نوی کار کې دی. نو دا کارونه چې ګرد الله پر لکیف بی ای آلای، نه یا مرخوم یو پر داس ولنو، مرخوم یو پر داس، فبأي آلاء فكم يود نعمته ربكما درب ستاسي تكذبان تاسي درواغ غنل كوي تكذيب كوي. نو مش خو جواب پزري كورتواي چالا پاك پي وشي لانه كو تكذيب گرد دي نعمتونا جرباني پرج لا بشيء من نعمك ربنا نكذب ايچ تكذيب نكو. فسالا فرماي سنا فروغ لكم ايها الثقلان سجلی نپرغو در پاریغ بسم لکم تسی لره ایوها ثقلان ایدو درنو ثقلان جمع در ثقل ثقل در نشی تا ویل کیج درون خونموش با دا شام کلی دلی دی چی دا شی زر کلو دی دا لس کلو دی دا شل کلو دی دا درون دی دا ندی درون دا جسمی دی یو معنوی درون دوالی دی لکه موش وای پلانه سڑی دیر درون سڑی دی دا منا چی پترازو که وای چی دیر درون دی نه دی دی عزت په اعتبار باندې بروی دا ډیر درن سړی دی. نو انسان پیری تعالی په عزت کتلی د سقلان نو می پریش دی چې ګوري د جهان په پیدایشت کې مهم تیس یاس کنه خر الله څخه او غوی څخه او وش څخه او پس څخه خدا ګرد دی انسان د پاره. نو انسان مهم خدا د دنیا شین چې خپره می استفاده ځین خدا د دې د پاره دی دی دوه بیا د عبادت لپاره دی. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دغه بیا د عبادت لپاره سو. نو د انسان غټ بوج چې دی پر د باندې پروت دی عبادت دی بیا په دې ګرد کائنات کې دی بوج والا دی د ابدار سړی دی عزت والا سړی دی. ولی خدا د دنیا ګرد شین د د پاره دی په دې خو یې دغل مر چې راخیږي د سپوږمۍ چې د دستوري د نظام د اسمان د میوې د ګرد ګرد د انسان د پاره دي. انسان کار یو دی الله ور د غاړې کړ دی چې عبادت دی. نو د دې څه تعبیر الله په چاو کې په ثقلان چې انسان پیری دروند دی دروند څه معنا د معنا په اعتبار داره معنا چې داسې وته جبره دروند دی وته راځو چې واچي یا ثقلان په دغه مداره کې موږ پلانې ډېر دروند سړی دی. الله دا دواړه درانه دي معنا ولې درانه وظیفه ورکول سوې ده د الله عبادت لکه د ملوکو وظیفه ګواکې د تاسو بار له سوي د چکوا نو سجر دي نه پر غودر پاريغه وسول کوم تسلر ايها الثقلان يد ودر نو نو الله تعالی ته خو سجه خلق سوالونه متوجي دي من په سماوات او الارض قد خبر سوالونه زني غواړي نو چ پنا راس قیامت سي برابر به ورس سوالونه کیږي دا سوالونه خو ګر در قیامت په دي چاراته خلق زاره کی چې قیامت وسو سوال بلا ختم شي مگر وہ دل تھی اس بار ملاقات اگر دا دی چې د الله په باره کې د زموږ عقیده ده چې الله چې په یو کار اختای د ابل څخه نه راګرځي د سن دی لکه بده چې په شی لاس اړ برابر کار ځنی پات الله په یو غړي کې زر کارونه کې پارګړي کې دی په جلا جلا شان کې دی د اچ څخه الله نه عاجز کیږي چې په هر کار اختای ابلم کوي سابلم کوي سابلم کوي نو د فراغت څه معنا ده د فراغت معنا دا ده وای په دې ځای کې فقط توجه ده او وامر کول دي وای دا سي مثال لري د کسرې چې څوک ته هجدي یو کشر بره ناس هیڅ کار نه لري بره خیر نو زبون در پاره غسم نو خو غسم پاره غي معنا فارګړي کې ما درته توجه وسو بره به نو زه ستاسو سره ګورم دلته مالا عز وجل زبون در پاره غسم دا نه معنا چې نو بسم الله سخته دي وسخه نو څه وکم کنه ما به تاسو دوځخته اچولې معنا چې هغه وخت کې راړې دي دوځخه بره به نو په هغه وخت کې زه به چی شو کوم توجه به درته وکم د دوځخ در لول دا نه معنا چې الله وس دې مشغوله دي چې وس کړي دوځخته اچي نو نس اچول وس مار کار کولای شي فقط دې د پاره چې موږ تاسو په خپل محاول کې دا زده کړی چې څوک چاته تهجد کوي بره چې ما خپل الله ستر خلاصي نو په هغه لبل جاء الله ورته ولکنه د سنه دي چې الله چ په یو شخص ته ابل کار بار نس کوله سنه فرغو شر دي چې موږ به توجه وکړو کوم ستاسو د پاره ايو حثقلان اید ودرونه ګوره بیا خطاب دي دوه ورته سکنس اید ودرونه موجودات عزتمونه موجودات انسان پیره معنا دي حساب د پاره فبأي آلاء فكم يود نعمة ربكما درب ستاسي تكذبان تاسي درواغ غنل كوي فسيالا فنعمد يدي يا معشر الجن والإنس اے ڈلی د پیرانان او د انسانان یا معاشر معاشر ڈلی ته اے ڈلی الجن د پیرانان ول انس د انسانان ان استطعتو کستی طاقت اندجه تنفذو چ تاس ووزی نفوذ لري شی و تلبول من اقطار د اطراف څخه اسماوات د اسمانو ول ارض د مزکی فنفذو ووزی علاوه ما خدای غد دختوال چې ستاسو سوال او جواب کوم در پاره کې زموږ سمانه توجه درته کوم بارخ خو اړ یو تخپل سزا او کوم دوځخ مستحق دوځخ ته بلیږي کله جنت مستحق جنت ته بلیږي دا چې څوک بیرې چې ما سره ولاکه حساب کې نو خو بار به ترشتي ورځب الله دې خدای ورله د اسمانو د مزګ در اطراف کې ته وځي او تلې چې خو نه سبو زو ته شي چې رځي ته کپا چا چې چات وای برای فقر د ملک جلاس آزادي ولاکه پرې خو راځه دلته دغه سره ورته وای عبارت څنګه ورته وای یا معشر الجن والانس اے دلی د پیرانانو د انسانانو ان استطعتم کستی طاقت اند دې تنفذو چې تاسو ووزی من اقطار د اطراف د کنجانو څخه اسماوات د اسمانو ول ارګ د مزکی کوتشتي دغه تاسو طاقت لري تنفذو لارسی ووزی ونس لازم ایله نخنسي وتاي لا تنفذون الا بسلطان لا تنفذون تشخ وتاي نسي درجه اسمان ودرجه مزك الا بسلطان المغر نه په یو ډیر غټ زور چې پر الله زور ورسینو بوتشتینو پر الله دای زور ورکیج په دې ځکه یو بله مسله راځي سبه دي ورته پامې ملا قاری حکیم المت رحمه الله لاندې لیکلي اشرف دغه مفتي شفیع صاحب لیکلي نور مفسرین هم چې ځینې کسان چې نوي نوي تفسیرونه کوي هغه غواړي چې د قران کریم ګرده ساينس کې بابا قران کریم د هدایت لپاره نازل شوی دی د حلال او د حرام لپاره نازل شوی دی چې خلک د آخرت او بیري چې هلته عذابونه دي هلته بیا نعمتون ام دی چاته ترغیب لره ورکی نو کوشش کی برای دا داسې وای چې ته چې د ځمکې او د اسمانو تر اقتارو نسی وتلای مگر نه په زور سره دا اشاره ده وجه وسنی راکټانو ته چې معنا راکټ په واس ولاړی سپوږمۍ ته بل په واس ولاړی مریخ ته بل چیرې ولاړی په پلانې علاقه په پلانې سیاره باندې ګرځ دا غته چا دې دی ووتی زور سر سلطان زور دغه خدای باروت زور په پسې دی مثلا د دې چې په ټاور لرو کې دا پولیو چیزې دې سندې لکه تیاره چیزې هغه په امپلاک باندې په چاودلو باندې ځینو کله اسمه په خبره تیسه وسپویږي نو د دې څاغه ثابتي وي خو هغه دی علاوه چې الا به سلطان مگر نه په زور سره امر زور برابر کې برابر کې نو چې وا پولیو دې د جزا په واقعي هغه راکټ په واقعي په د اول امپلاک باندې سلويشت زره لټره تیل دغه پکې کې دا د چورته کې پترور د ماکارا کا چې دوی پورته کې بیا ورسره پر لارې بیا ده بیا پر لارې بیا ده دا چې دوی رسېږي سپوږمۍ ته یا مریخ ته رسېږي د دې ځای د اثبات کې برای دا دغه نه جاهلان چې زومړي چې دوی وایي چې دا وس اقتار د اقتار سماوات ته کوم خو دی اسمان و اسلام وردی ولکه دوی لسیمه ته رسېدلې ولې خو دا څه چې چې دا سوري چې خو ګرده د اسمان په جو کې دی د اسمان قطر چې دی ورسی راغی چې دی سل کال نور بزلو کولا کې ورسی سږی چې سپوږمۍ ته ورسی دی سپوږمۍ خپل وړه کې ده خدای نه منه چې په اسمان په اټ کې دا درک مشخ شل ده نو دغه وای ګر سره هغه ته کتل نه کوي معنی دی فقط د دې د پاره چې د قران کریم بروخ واړی د خلکو توجه واړی چې معنی دا د حلال او د حرام کتاب دی یا دا د انذار کتاب دی بر دغه ناوله دی پیښه پکښ کې کی ها قران شریف کوم دا خبر راغلی قران شریف کوم دا راغلی که یو ځای تبعید المرخبه ذکر سی ولید سپوږمۍ هغه سید هدف دا نه دی چې تنه کې نه کې آیتونه په زور اخواته بیا نو دی وي اقتار ته کچیر څوک تر وزي ودی وزي خو تا نه سي مگر نه په زور د جسمه ته به زور څه هغه زور د باروت نه دی مراد مگر نه په زور پر الله باندې شته پر الله زور ورسه برابر پیړې وته شته چې ولاک مو زور رخته واچې لکه غلط د بچا څه وته شته هغه به راي مراد کدا ایس په خبره پويږي ولې خدای دلته دی ته یو تهجد ورکی اے انسان وو پیړې کته سي غواړي چې د الله ست درسمانو تر مزکه ووزي برابر د ورخته مو ولاک واچې در چې یې وزم الله وی ووزی لاس ما آزاد وتای نه سه مگر نه به زور چې په چا زور ورسه پر الله زور ورسه نه به وزنه پر الله زور ورکه دای سه خو نه سه نه نه سه وتلای زما په ولکه کې زما په اختیار کې نو فبأي آلاء ربكما تكذبان نو په کومې ود نعمتو ربكما درب ستاسو تكذبان تاسو تکذیب کوي انسان پیره په چی تکذیب نکو یرسلوا علیکما خمال تهجد دی دا خو نقم دی یرسلوا را یلا بکړه سره وا بستول شي علیکما پر تاسو باندې انسان پیره شواذن شواذن هغه کیز لمبه من نارنده اور څخه چې هغه دود نه یګټ صفه شنه لمبه اور چې ډیر کیز لکه د ولډنګ لمبه بار شنه دود بار نه چې پکښ خلط کدوت په خلط لمبه چې سونه دود ډیری دا بار سره کیج سره کیج او چې دود ځنه صفه کوي بار ګسره تکس بن لمبه بار ځنه جوړ شي بار چې دود نه پکښ کی نو شواز هغه صفه لمبه ته ویل کیج چې په غي دود نه ګډه را هغه لمبه بدر باندې راایلک اخرت کې په دوه ژغ کې یادي یورسلو را ایله بکړه سي علیکم ا پر تاسو باندې شوازن لمبه ساپ ساپ من نارنده اور چې دود نه په ګټ و نحاس او دود نحاس د امست ام وای او هغه دود ام وای چې برای اور به خل لږی ټول دود د انسان د پس پک شي کټنګ سر سره لکه ګای چې د لبړ دود ډیر په ځای کې سره جام سي داس و نحاس او دود فلا تنتصران فلا تنتصران تیسی با کمک ده زن نسی کولی که زن برا خلاص که یو دلن بیت سپا واسی بل ده دود ووزی ده پا ده دوجخ که دوار عذاب ورگی یه پلا لو تلا ده غصی اور پرایی لکی بلا پلا ده غصی دود زای ووزی چه علا تا یه ساگر سره نخیج ده غصی دود جی نو حاس تل تذکر سوی دی نو پر تیسی با مر رواس و شواز لن بی ساپی من نار ده اورج پا غصی دود نیه گرد و نو حاسن او خاص تیز دود چطول کاربون دی فلا تنتصران تیسی با کمک نسی کولی ده خپل زن انتصار د ځان کوم مکولې چې ځان خلاص کې فلا تنتصران تاسو به کوم مکنسې کولې فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم يا ود نعمت ود رب ستاسي تكذبان تاسي تكذب كوي كدا يس خبره پوش دا غير د عذابونه دي مگر الا د نعمت خبره پکش کی چني دا ستاده پر نعمت چې زیاده بیانو شو مخکې دا شان ګور وسم درته خبر کړم په خبره پوهیږي. لکه اوس یو سړی د دې ځای چمن ته ځي، بل ورته وایي برای په لاره کې پر پلاني ځای باندې پولیس درته ولاړ، پر پلاني ځای ولاړ دي، په پلاني ځای کې پول نړېدل دي، په پلاني ځای کې مځکه یخۍ ده، نو خو دا خو ګرده تکلیفونه دي که نه دي. مګر دا وایونکی خو احسان بولي، برای ګوره خبر مې کړې د دې ځای له په لار کې دا شیان شته، او دا چې دا سړی په ناخبري پر روان وي، نو خبره ده ہر مشکل کی چیو ولی بدی ولی بدی او دبل چه مخ کی خبر کی نو برک ورتی برای رو رحمت تا گرد ویلی نو چتا پر غوا جن ولا خسا خبر ده نو رب العالمین دغ شیان ک سم عذابونو په نعمت ربانی حساب په بی ای الا ربکما تکذب ده لا په کم نعمت باندې ته تکذب ک دا دی اوس می خبر پیش دا گرد کی سیتا ته ګور انسان ته هم خبر پیری ته هم خبر نو د جس دا مرمی چې پیری هم برا چاته ور اچي دو وخت ور اچي راو تعالی نو نور پر مخ باندې سبق صفات دی داغه د عذاب او مساله لای په جریان لري تر بلی رکو پر چرسیف واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.